परब्रह्म परमात्मा के असीम कृपा से हम लोग पंचदशी के जो नौवा प्रकरण है ध्यान दीप प्रकरण, उस ध्यान दीप प्रकरण को लेकर विचार कर रहे थे। अभी तक ये विचार हुआ तत्वज्ञानी होने मात्र से वो निग्रह और अनुग्रह करना ही चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं। पूर्व पक्षी ने तो आक्षेप किया था, यदि तत्वज्ञानी है वो निग्रह और अनुग्रह अवश्य करेगा, होना ही चाहिए। सिद्धांत ने कहा होना ही चाहिए नहीं, हो भी सकता है, कोई आपत्ति नहीं। और व्यासादि जो है उनमें दोनों है, तपस्या उनके पास होने से निग्रह अनुग्रह भी कर सकते हैं और शास्त्र का विचार होने से तत्वज्ञानी भी। तो इसलिए दोनों का फल अलग अलग है। तप का फल है शाप देना और उद्धार करना, विचार का फल है तत्वज्ञान। तो एक से एक ही फल मिलेगा, यदि आपके पास दोनों है उभयात्मक फल भी होगा। इसलिए हे पूर्व पक्षी जी, आपने जो व्याप्ति बनाया था, पूर्व पक्षी की व्याप्ति, पूर्व पक्षी की व्याप्ति ये है यत्र यत्र निग्रह अनुग्रह तत्र तत्र तत्वज्ञान। जहां जहां निग्रह और अनुग्रह देखा जाता वही तत्वज्ञान है। सिद्धांत ने कहा ऐसी बात नहीं, यत्र यत्र विचार तत्र तत्र तत्वज्ञान। तत्वज्ञान के लिए उन्होंने दिया था निग्रह अनुग्रह, सिद्धांत ने कहा ही नहीं, ये व्याप्ति ठीक नहीं आपकी। जहां जहां विचार है वहां तत्वज्ञान है, और यत्र यत्र निग्रह और अनुग्रह है वहां तपस्या है, वहां तपस्या माना जाता। इसलिए तपस्या का फल तत्वज्ञान नहीं है, ये निर्णय हुआ था। बीच में पुनः उन्होंने आक्षेप किया था जिसके पास शाप देना और अनुग्रह करने की सामर्थ्य नहीं है, है तत्वज्ञानी और शास्त्र की विधि से रहित है। विधि मतलब विधि और निषेध, विधि और निषेध लागू नहीं होगा। ऐसा जो तत्वज्ञानी है उसकी निंदा करेंगे कौन? शास्त्रीय मार्ग में प्रवृत्त योगी, योगी मतलब कर्मयोगी, वो उनकी निंदा करेंगे क्योंकि वो विधि और निषेध को त्याग दिया। तो इसलिए विधि और निषेध मानने वाले मीमांसक आदि, विशेष रूप से वहां मीमांसक संकेत है, वो मीमांसक आदि लोग इस ज्ञानी की क्या करेंगे? निंदा करेंगे। देखो ये आलस्य है, सब कर्म छोड़ दिया, किसी काम का नहीं। तो सिद्धांति ने कहा यदि निंदा को निंदा मान करके कोई भयभीत यदि हो ये बात नहीं, तो जैसा जो कर्मी है मीमांसक है ज्ञानी की निंदा कर रहे, विषय लंपट तो उनकी निंदा कर रहे, मीमांसकों की निंदा कर रहे, अरे बेकार कर्म कर रहे हैं, कर्म से होगा क्या। विषय लंपट के आजकल भी देखे बड़े बड़े लोग प्रचारक है, ऐसे भी इतना उनका प्रचार है ना, वो लोग कर्म गिर्म करना बेकार, कुछ मत करो, केवल गुरु का ध्यान करो, परमात्मा भी नहीं है, बहुत प्रचार है उनका, केवल गुरु का ध्यान करो, परमात्मा भी नहीं, उनका इतना प्रचार है, इतना प्रचार है। तो वैसे ही जो कर्मियों की निंदा वो कर रहे, ये सिद्धांत ने उत्तर दिया। अतः निंदा को लेके आप ये नहीं कह सकते, निंदा करने वाले करते रहेंगे। बस इतना होना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध नहीं होना चाहिए और शास्त्र के अनुसार चलने वाले महापुरुषों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, बस ये। और संसार को देखकर यदि चलेंगे तो आप चल ही नहीं सकते। अच्छा करेंगे तो भी निंदा करेंगे, खराब करेंगे तो भी, दोनों है। यदि भोजन नहीं करेंगे तो अरे बेकार भोजन ही नहीं करता, सब कुछ है। अब यदि ज्यादा खाएगा तो कहेंगे इतना खाता है, खाने पर भी निंदा, नहीं खाने पर भी, तो संसार में जोड़ दे। तो यहां तक विचार हुआ था। बारहवें में देखे आएगी थोड़ा भूमिका है इसमें। एतेपि भोगतुष्ट्यार्थम विषयान संपादेयु, एतेपि मतलब विरक्त यति। पूर्व पक्षी बता रहे है तो विरक्त है वो, किंतु अपना भोग के लिए वस्तु खूब संग्रह कर रहे है, ये पूर्व पक्षी बोल रहे। सिद्धांत उसको उपहास करेंगे आगे। एते भी शब्द से लेना विरक्त यति साधक, तो विरक्त जो साधक है यति, वो भी लोग भी भोगा भोग तुष्ट्यार्थम, भोग के द्वारा तुष्टि मतलब प्रसन्नता के लिए, क्योंकि भोग के द्वारा ही तुष्टि होती है। उस भोग तुष्ट्यार्थम विषयान संपादेयु, विषयान बोल तो विषयों को, विषय बोल तो भोग्य पदार्थ, यहां विषय शब्द से है ना, भोग्य पदार्थ को लीजिए, अलग अलग है ना, भोग्य भोग्य अलग है, भोक्ता अलग है, भोग अलग है। सामान्यतः भोग और भोग्य को हम एक मानते हैं, एक नहीं, खिपुटी होना चाहिए ना। जैसा मान लीजिए जो खाने वाला व्यक्ति है भोक्ता, खाने वाला है वो भोक्ता होगा, जिस वस्तु को खा रहे वो भोग्य हो गया। उदाहरण के रसगुल्ला खा रहे मान लीजिए देवदत्त, तो देवदत्त हो गया भोक्ता, रसगुल्ला हो गया भोग्य, वो विषय है। और ये रसगुल्ला खाने से उसको आनंद मिल गया, सुख मिल गया, ये भोग है। वैसे ही मान लीजिए किसी ने ज्यादा मिर्ची खा लिया, देवदत्ता ने, देवदत्ता भोक्ता हो गया, मिर्ची हो गया भोग्य, और उससे एकदम उसको तीता हो गया, दुख हो गया, ये है भोग। तो इसलिए भोग का लक्षण क्या हुआ, सुख दुख का अन्यतर साक्षात्कार, साक्षात्कार का मतलब अनुभव, या सुख का अनुभव या दुख का, इसको भोग कहते। हाँ, वो जो सुख और दुख का अनुभव का साधन हो गया भोग्य पदार्थ, सभी नहीं, अनुकूल यदि है वो सुख का साधन हो गया, प्रतिकूल हो गया दुख का साधन। तो ही बता रहे एतेपि भोगः, एते शब्द से लेना विरक्त यति, एते शब्द से भोग तुष्ट्यार्थम, भोग के द्वारा तुष्टि मतलब प्रसन्नता, विषयान, विषयान का मतलब बाह्य जो विषय है, रूप रसादि जो भी सामग्री, उनको संपादेयु, उनको भी एकत्रित करेंगे, कौन ये, इति लोग भी। इति आशंक्य, ऐसा आशंका करके यहां तक पूर्व पक्षी, तो पूर्व पक्षी कह रहे चलो विरक्त है, तपस्वी है, यति है, वो भी खूब सामान संग्रह करने से आपत्ति क्या है, करे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। ये है किसका? पूरा पक्षी का आक्षेप। सिद्धांत कह रहे उन एतियों को प्रणाम करता हूं, अतः व्यंग्यात्मक उपहास कर रहे। तदहा तेषाम इतित्वमेव हीयेता। तदा मतलब विरक्त बोल रहे और सामन एकत्रित कर रहे, तो विरक्त शब्द ही क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। और ये मौनी है, सबसे ज्यादा बात करता है, तो उसका मौनत्व ही समाप्त हो जाएगा। तो वैसे ही हां अत्यधिक यदि संग्रह करे उसका एतित्व बन नहीं रहेगा, वो परिग्रह ही बन जाएगा। एति का एक नाम है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब जितना निर्वाह हो सकता है उतने में संतुष्ट, और अत्यधिक लेने से वो क्या होगा, एतित्व समाप्त होगा, परिग्रह हो जाएगा। उपहास कर रहे हो। तदा तेषाम, तेषाम बोलते एति नाम, एतित्व में वहा। देखिये एति में एतित्व आया किससे, वैराग्य से एतित्व आया है, अपरिग्रह से उसके अंदर एतित्व आ गया। तो अपरिग्रह समाप्त होने से व्यतित्व भी समाप्त, अपरिग्रह के कारण ही, वैराग्य के कारण ही उसके अंदर एतित्व आया है। तो जिसको मान करके आया है वो जाने से वो अपने आप निवृत्त होगा, एतित्व भी नहीं रहेगा। तो यही बता रहे। तो एतित्वम, एतित्वम का मतलब दोनों लेना, साधुपन भी साधना भी, साधन को भी यतन का। ज्यादा आपके पास भोग सामग्री आने पर और सुख में ही लगेंगे, साधन में नहीं लगेंगे। इसलिए वहां भी कहा दिया है सुखार्थी नाम कुतो विद्या, विद्यार्थी नाम कुतो सुख। विद्यार्थियों के कोई सुख नहीं है, यदि सुख ढूंढ रहे वो विद्यार्थी नहीं बन सकते, साधक भी ऐसा है। और यदि साधक है विद्यार्थी है वो सुख नहीं, सुख चाहने वाला विद्या नहीं पढ़ सकते, और विद्या चाहने वाला सुख की अपेक्षा नहीं कर सकते। इसलिए वहां कहा दिया है साधक हो अथवा विद्यार्थी, उसको आठ से रहित होना चाहिए। काम क्रोध तथा लोभ स्वादु श्रृंगार कौस्तुके अतिनिद्रा अतिसेवाचा हेष्टो विद्यार्थी वर्जयेत। आठ का निषेध किया है। कामम, एक कामना मतलब कामना, अत्यधिक उसके अंदर यदि कामना रहेगी, ये चाहिए वो चाहिए करके, वो पढ़ेगा भी नहीं न भजन भी करे, उसमें लगे रहेगा। क्रोधी व्यक्ति भी, गुरुजी ने डांट दिया थोड़ा, क्रोध आ गया, पुस्तक उठा करके गुरुजी को और भाग गए, क्या पढ़ेंगे। साधक भी यदि क्रोध आने पर भी नहीं करेगा। तो कामम क्रोधम तथा लोभम, लोभी व्यक्ति भी नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि वो लोभ होने से कैसा मिलेगा, कैसा मिलेगा, वही चिंतन में खो जाए। तो कामम क्रोधम तथा लोभम। स्वादुम, स्वादु कहते हैं बढ़िया भोजन मिले खाने के लिए तभी हम पढ़ेंगे, नहीं तो हम नहीं रहेंगे आपके पास। बढ़िया भोजन करेंगे तो हम भजन करेंगे। तो स्वादु मतलब उसमें गया, जहां स्वादु है वो साधु नहीं रह सकता है, विरुद्ध है। स्वादु साधुयोर विरुद्ध, ठीक है, साधु है उसको स्वाद आ गया तो स्वादु बन जाएगा, साधु के पास स्वाद नहीं रह सकता है। ये रहे वो साधु समाप्त हो जाए। तो इसलिए स्वादु, स्वादु मतलब अत्यधिक भोजन के पीछे पड़ना, ये विरुद्ध का। हाँ जी, मतलब किसका, स्वाद अगर नहीं भी हो, हाँ, तो साधु पाना चला जाएगा। मतलब ये है आप ज्यादा खाने में स्वाद में लगा है, साधाना चूड़ ये चाहो है, यह तात्पर्य। साधु पाना चलेगा मतलब नहीं, आप स्वादों में खाने पाने में लगे हैं तो भजन गिजन छूट जाएगा ना, ये साधुपन का तात्पर्य। क्योंकि अन्न में भोजन में लगे है उधर उधर, ये बढ़िया मिलेगा ये चिंतन, तो भजन है शास्त्र है चिंतन है, ये तात्पर्य स्वादुपन का। तो कामम क्रोधम दतालोभम स्वादुम श्रृंगार कौस्तुके। श्रृंगार मतलब अधिक से अधिक शरीर को सजाने के लिए लगेंगे। बहुत लोगों का होता है इतना समय सजाने के नाशवान शरीर, अब समय सब उसमें लगा दिया, भजन कभी करेंगे? सुबह उठ के लगाया शरीर को सजाने के लिए, सुबह तो भजन करने का समय है, पढ़ने का समय है। श्रृंगार और कौस्तुके बोल तो हंसी मजाक खेल कूद, उसमें भी लगा हुआ व्यक्ति ना पढ़ सकता है ना भजन कर सकता है। किसी किसका स्वभाव होता ना ज्यादा हंसी मजाक खेल कूद नहीं होता है। तो ये हो गया कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादुम श्रृंगार कौस्तुके, ये छह हो गया। अतिशेवा अत्यधिक, अति लगा दिया, सेवा तो आवश्यक है तो अत्यधिक यदि सेवा किया सुबह से सायंकाल, बेचारा वो पड़ेगा कहां से, भजन करने वाला भजन कहां से करेंगे। तो अति निद्रा मतलब जितने आवश्यक है 5-6 घंटा, दिन भर सोते रहता है रात भर वो भी पढ़ नहीं सकता है, तो अति निद्रा ये 8 हो गया। हेष्टो विद्यार्थी वर्जयेत, 8 विद्यार्थी से उपलक्षण है साधक को भी, इससे रहित होना चाहिए। इसलिए यहां बता रहे उसका यतित्व ही समाप्त होगा। यतित्व का मतलब साधना, सारा परिग्रह में ही लग गए वो तो साधना कभी करेंगे, तो परिग्रह हो गया उसको परिग्रह का रक्षा करना पड़ेगा। परिग्रह करने के बाद और भी चिंता आ जाएगी उसको, लाया अब इसको कैसा रखे, कैसा उसको संभाले, उसमें चिंता लगा, सारी चिंता इधर लग गई तो भजन की चिंता दूर हो गई। इसलिए हम बता रहे यतित्वमेव हीयते, यतित्व मतलब साधन प्रयत्न। इति अभिप्रायेण इस अभिप्राय से उपहसति, पूर्व पक्षी ने जो कह दिया था ना उसके ऊपर उपहास कर रहे, मजाक उड़ा रहे, कौन सिद्धांत है? अच्छा पूर्व पक्षी जी आप बोल रहे विरक्त भी बोल रहे, साथ साथ में खूब भोग सामग्री संग्रह भी कर रहे, परिग्रह भी कर रहे, अच्छा वो बहुत बड़ा साधु है, अर्थात उसका यतित्व ही समाप्त हो जाएगा, उपहास कर रहे। कुछ को बता रहे देखिए हीयते इति अभिप्रायेण उपहसति, उपहसति का मतलब उसके प्रति उपहास कर रहे, व्यंग्य कस रहे, व्यंग्यात्मक। 12वां देखिए भिक्ष वस्त्रादि रक्षेयोर यद्येते भोगतुष्टये अहो यतित्वमेतेषा वैराग्याभरमंतरम्। भले पूर्व पक्षी भिक्षा वस्त्रादि रक्षेयुर यदि एते, यहां से लेना एते है भोगतुष्टये, एते मतलब ये जो यति, कौन सा वैराग्य युक्त, वैराग्य भी है उनके पास और अपने भोग की तुष्टि मतलब भोग से प्राप्त होने वाला जो आनंद है उसके लिए। तो भिक्ष वस्त्रादि, खूब भिक्षा है, वस्त्र है और जितने भी सामग्री उपलक्षण लीजिए आदि से सब लेना। तो भिक्ष वस्त्रादि रक्षेयुर यदि, अर्थात पूर्व पक्षी कह रहे सिद्धांति जी है ये विरक्त, बहुत बड़ा विरक्त है किंतु इतना परिग्रह कर रहे, अपना संतोष के लिए सारी सामग्री रखी है, आपत्ति क्या है आपको? ये पूर्व पक्षी का ये भाव था। तो ये बोले भिक्ष वस्त्रादि, देखिए भिक्ष और वस्त्र इतना बाधक नहीं, ये आदि शब्द पड़ा है ना ये बाधक है, आदि में सब आ गया, उसको बोलते लग्जरी लाइफ, जितना अवश्यंभावी है ये शास्त्र ने विधान किया है, उससे अत्यधिक उसको आदि शब्द से रक्षेयु, तो उससे आपत्ति क्या ऊपर से जोड़ दीजिए। सिद्धांत ये बोल रहे अहो, अहो बोल तो आश्चर्य प्रकट कर रहे, अहो यतित्वम, वाह उनकी यतित्व है इतना प्रशंसनीय है, व्यंग्यात्मक शब्द है अर्थात अरे आप तो साक्षात सरस्वती का स्वरूप है कि कोई मूर्ख व्यक्ति है उसको कहे आप अरे आप तो साक्षात, क्या उसकी प्रशंसा है, वो व्यंग्यात्मक हो गया। तो वैसे अहो यतित्व आश्चर्य की बात है, उनका जो यतित्व है ना उनके लिए एक प्रणाम करता, तो बोल यतित्व एतेषाम, एतेषाम मतलब ये जो संग्रह करने वाले और वैराग्य भी मान रहे, विरक्त भी मान रहे साथ साथ में संग्रह भी कर रहे, ऐसा जो यतियों के यतित्व को प्रणाम करता हूं आश्चर्य की बात। तेषाम वैराग्य भारमंतराम, तेषाम बोलते उनका वैराग्य का जो भार है ना उस भार से मंद गति वाले, वैराग्य के भार से जो मंद गति में चलने वाले, ऐसा वैराग्य इतना है वो वजन हो गया, इसलिए वो क्या है आगे नहीं चल रहे, सामग्री संग्रह कर रहे। जैसे कोई व्यक्ति तेज से चल रहे वो ज्यादा वस्तु बटोर नहीं सकता, वो चलते जाएंगे ना आगे, तो धीरे धीरे जाने वाला वस्तु जितना भी पड़े हैं बटोरते जाएंगे। जैसा मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे खूब फल पड़े, आप तेज से जा रहे तो तेज से जाना और फल बटोरना एक साथ नहीं होगा, क्योंकि आपको रुकना ही पड़ेगा, और उसको फल को आपको बटोरना हो तो रुकना पड़ेगा। वैसे ही इनका जो वैराग्य इतना वजन हो गया वो तेज जाने के लिए रुकावट कर रहे, और इसलिए क्या कर रहे वो सामान को बटोर, व्यंग्यात्मक शब्द है, इतना वजन हो गया इतना भारी हो गया वैराग्य वो आगे जाने नहीं दे रहे किंतु परिग्रह में ही लगा रहे। अहो यतित्व, समझ गए ना, ये व्यंग्यात्मक शब्द है, अर्थात ये परिग्रह में क्यों प्रवृत्त हो रहे, वैराग्य का बोझ इतना हो गया वो आगे जाने नहीं दे रहे तो इसे रुका रहे परिग्रह कर, व्यंग्यात्मक शब्द। तो वैराग्य भरमंतरम, उस वैराग्य के भार के कारण लक्ष्य के ओर जाना था, गंतव्य के ओर प्रवृत्त नहीं जा रहे उल्टा परिग्रह में लग रहे, ऐसा यति का यतित्व के लिए प्रणाम करता हूं। अहो का मतलब आश्चर्य का। आगे बता रहे, पीछे बता दिया था उसी को ही पुनः बता रहे, जो विषय लंपट है वो निंदा करते हैं किनकी, कर्मयोगी, जो कर्मयोगी ज्ञानी के निंदा कर रहे, पीछे बताया था ना ज्ञानी की निंदा कर रहे वो कर्मी, उन कर्मयोगियों को निंदा कर रहे कौन, विषय लंपट, ये बताया था, उसको लेके पूरा पक्षी बता देंगे। तेरहवे में विषय लंपटे, तो विषय लंपट का मतलब है लंपट, व्यक्ति में भी लोग में प्रयोग ना है, लंपट का मतलब है पामर, विषयासक्त, अत्यंत विषय में आसक्त है उसको बोलते हैं लंपट, लोग में ये लंपट व्यक्ति बिल्कुल लोक में भी प्रयोग होता है, अत्यधिक आसक्त उसको बोलते हैं लंपट अथवा पामर कही, दूसरे शब्द से दिखाना हो पामर, पामर का मतलब चार है ना, पामर है, विषय है, जिज्ञासु है, मुक्त, पामर का मतलब शास्त्र को मानता ही नहीं, विषयों को, अर्थात विषयों को पाकर के मर गया, शास्त्र विषयों को पाकर मर गया, बस उसमें पामर, विषयों को पाकर उसमें ही मर गया तो पामर। पामर का मतलब चारवागे आपका। ऋणम कृत्वा घृतम पिपेत भस्मीभूत शरीर पुनरागमन कुत। उनका सिद्धांत है, अरे शरीर मिला है भगवान इतना सुंदर जगह के लिए, खाओ मस्त। यदि आपके पास पैसा नहीं, ऋण ले लो दूसरे से। चारवाक, चारवाक सिद्धांत किन का है पता है? बृहस्पति का है। बृहस्पति है देवताओं के गुरु है, और क्या। वो इसलिए असुरों को भ्रष्ट करने के लिए उन्होंने बनाया था चारवाक सिद्धांत। तो उनका सिद्धांत है ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत शरीर पुनरागमनम कुता। दोबारा मिलेगा क्या नहीं क्या, इसलिए खूब मौज ले लो, ऐसा मान। उसी को कहते विषय लंपट, उसी का नाम है पामर भी कहते। असुरों को तो करना तो मारने के करना ही पड़ेगा ना, नाम को नहीं। कभी कभी कल्याण के लिए ना, हित के लिए करना पड़ता है, नाम के लिए नहीं किया जाता है, नाम के लिए नहीं किया जाता, लोक कल्याण के लिए है ना कभी। लेकिन युधिष्ठिर ने क्यों झूठ बोल दिया? कभी झूठ बोलने वाला नहीं है, वो भी अर्ध झूठ बोल दिया। अश्वत्थामा हतो हता नरोवा कुंजरोवा, क्यों बोल दिया? धर्म रक्षा के लिए। वैसे ही जहां आया है धर्म के रक्षा के लिए है ना, यद्यपि झूठ बोलना निषेध के शास्त्र ने, सत्यमेव जयते है ना, धर्म की रक्षा है, प्राण संकट है, अथवा धर्म में गाय का भी आ गया, जहां कन्या को विवाह कर रहे हैं उसमें कोई त्रुटि है, उस समय में पिता को झूठ बोलने के थोड़ा छूट दिया मनुस्मृति आदि में, उतने उतने ज्यादा बाद में उसके लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा, किंतु छूट दिया है। धर्म के विषय में भी अब बोल सकते, ऐसा माना है। इसलिए बृहस्पति ने, इसलिए उनको असुरों को यदि बुद्धि हो तो नाश नहीं कर सकते ना, इसलिए बना दिया। तो यहां बता रहे जो विषय लंपटे, तेरह की भूमिका है, विषय लंपट बोल दो अत्यधिक विषयासक्त पुरुष पामरिश्च, और पामर एक विषय लंपट, वही पामर का भेद है। चारवाकों में अलग अलग मत है, चारवाकों में भी भिन्न भिन्न मत है। जैसे एक शरीर को ही आत्मा मानता है चारवाकों में, शरीर से अतिरिक्त आत्मा नहीं, और कुछ लोग मानते इंद्रिय को ही आत्मा मानते, और कुछ लोग अलग अलग इंद्रियों को आत्मा मानते, कुछ लोग समूह को मानते, और कुछ लोग मन को आत्मा मानते, ऐसा अलग अलग मत है उनका चारवाकों का। तो वैसे यहां बता रहे विषय लंपटे और पामर इच्छा, एक विषय लंपट और पामर। क्रियमाणाया निंदाया, वो निंदक, वो लोग निंदा कर रहे उनके द्वारा की हुई निंदा से, क्रिया पराणाम शिष्टानाम हानिर नास्ति। पीछे कहा दिया था ना सिद्धांति ने, सिद्धांति के ऊपर आक्षेप किया था पूर्व पक्षी ने, पीछे क्या आक्षेप किया था? ज्ञानी, ज्ञानी के लिए विधि और निषेध नहीं है, विधि निषेध से परे है। तो विधि निषेध परे होने से ना कोई कर्म करेगा विद्यात्मक कर्म, ना निषेधात्मक। तो पूर्व पक्ष ने कहा जो कर्मी है उनकी निंदा करेंगे, किनकी? ज्ञानी की, तत्व जानेंगे, ये कहा दिया था पूर्व पक्ष ने। तो सिद्धांत ने उसको क्या उत्तर दिया? अच्छा कर्मी तत्व जानी की तो निंदा करेंगे, कर्मी की भी निंदा कर रहे हैं, कौन? लंपट। अभी उसको लेके बोल रहे हो, लंपट है वो, निंदा करे कर्मी के क्या बिगड़ेगा? लंपट व्यक्ति है, पामर व्यक्ति है, वो यदि निंदा करे कर्मी का क्या बिगड़ेगा? जैसे कुत्ता भोगे तो हाथी का क्या बिगड़ेगा? कुत्ता तो भोगते रहेगा किंतु हाथी का कुछ बिगड़ेगा नहीं, वैसा ही बोल रहे हूं। विषयलंपटे पामरश्च क्रियमाण निंदाया क्रियापराणाम। क्रियापराण बोल तो कर्मयोगी मीमांसा। शिष्टानाम विशेषण भी है, क्रियापरायण भी है, शिष्ट भी है। शिष्ट किसको कहते हैं? शिष्ट बोलते हैं शास्त्रानुकूल, शास्त्र के अनुकूल चलने वाले जो महापुरुषों को बोलते हैं शिष्टत्व, उसी का नाम है शिष्ट है। ऐसे जो शिष्ट महापुरुष, शिष्ट भी हैं और क्रियापरायण भी, उनकी निंदा कौन कर रहे हैं? पामर लंपट, वो निंदा करें, हानिर नास्ती, उनकी कोई हानि नहीं, उनका कुछ बिगड़ता नहीं। किसका? कर्मी का कुछ बिगड़ता नहीं, वो पामर है, निंदा करे। ये कौन बोल रहे हैं? पूर्व पक्षी चेतर ने। अच्छा, कर्मी यदि ज्ञानी का निंदा कर रहे, ज्ञानी का क्या बिगड़ेगा? जैसा लंपट है, पामर है, कर्मी के निंदा करने से कर्मी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, वैसे ही कर्मी निंदा किसकी कर रहे हैं? तत्व ज्ञानी का, तो उनका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। जैसा पूर्व पक्षी उत्तर दे रहे हैं, उसी को लेकर सिद्धांत भी दे रहे हैं। यही भाव से देखिए, नास्ति हानिर नास्ति इति उच्चते, तीन पद है मां, हानिर नास्ति इति उच्चते। तो नास्ति और इति है, वहां अकस्वरण हो गया, नास्ति दीर्घ हो गया, और इति आगे उच्चते में यण हो गया। तो इति तक है पूर्व पक्षी, इति तक है पूर्व पक्षी, नास्ति हानिर नास्ति इति उच्चते के बाद सिद्धांति। उच्चते चेत तर्री, तो देहाभिमानी भी क्रिया परेर। तो यहां आक्षेप नहीं, आपके तरफ से ऊपर उठा दीजिए। हे पूर्व पक्षी जी, ये बताओ, वो जो कर्मी है, क्या उनके अंदर देहाभिमान है अथवा नहीं है? कर्म तो कर रहे हैं, देहाभिमान है या नहीं? यदि देहाभिमान नहीं है, कर्म कर रहे, तो क्या होगा? ज्ञानी हो जाएंगे। ज्ञानी भी कर्म करते हैं ना। अब यदि देहाभिमान है, कर्म कर रहे, वो ज्ञानी नहीं। ऐसे जो देहाभिमान करने वाले कर्मी यदि ज्ञानी की निंदा कर रहे हैं, तो ज्ञानी का कुछ बिगड़ेगा नहीं, यही बता रहे हैं। तो ही बोल रहे हैं, देहाभिमानी भी क्रिया परे, दो है, एक तो देहाभिमान है और दूसरा क्रियामान, क्रियामाणाया क्रिया पर है, उनके द्वारा क्रियमाणाया निंदया, उनके द्वारा जो की हुई निंदा, किसकी निंदा? ज्ञानी की, ज्ञानी की जो निंदा, तत्वविदो आगे बता रहे, क्रियमाण निंदया तत्वविदो अपि न हानि। जिस प्रकार लंपट और पामरों के द्वारा की हुई निंदा से कर्मी का कुछ बिगड़ता नहीं, वैसे ही देहाभिमानी कर्मी के द्वारा की गई निंदा से ज्ञानी का भी कुछ नहीं बिगड़ता है, दोनों में बराबर है। क्रियमाण तो ये बोल रहे हैं, तत्वविदो अपि न हानिर इति, उसी को लेकर देखिए आगे श्लोक बता रहे हैं, तेरह में देखिए, वर्णाश्रम परान मूढ़ा निंदन्त्युच्यते यदि देहात्मा मतयो बुद्धम् निंदन्त्वा श्रममानिनः। तो यहां बता रहे वर्णाश्रमा परान मूढ़ा, यहां से लेना मूढ़ा, तो मूढ़ है वो। मूढ़ का मतलब अत्यंत वो मूढ़ व्यक्ति है। मूढ़ा, मूढ़ा बोलते विषय लंपट। मूढ़ शब्द से लेना यहां विषय लंपट अथवा पामर, उसको यहां मूढ़ शब्द से। वो जो मूढ़ है वर्णाश्रमा परान, जो वर्णाश्रम में लगे हैं, कौन? कर्मी। वर्णाश्रम में कौन लगे हैं? कर्मी। उन कर्मियों को मूढ़ा मतलब लंपटा पामरा निंदंतु। देखिए यहां निंदंतु है, यह हो गया। पूर्व पक्षी कह रहे हरे सिद्धांति जी, कर्मी की निंदा करे कौन? मूढ़ा लंपट पामर निंदा करे, उस निंदा से कर्मी का कुछ बिगड़ता नहीं है। यहां तक पूर्व पक्षी। यदि उच्चते, यदि आप ऐसा कहते हो, पूर्व पक्षी को समझा रहे, अर्थात जो मूढ़ व्यक्ति है, लंपट है, पामर है, वो वर्णाश्रम में लगे हुए कर्मी की निंदा कर रहे, तो निंदा करने से उस कर्मी का कुछ बिगड़ता नहीं है। यदि ऐसा कहते हो तो बोल रहे देहात्मतयो बुद्धम, ठीक है वो शास्त्रीय कर्म तो कर रहे, अच्छी बात है, किंतु देहात्मा बुद्धि है क्या ना उसमें, कर्मी में। ऐसे जो देहात्मा बुद्धि वाला कर्मी आश्रम मानिना, आश्रम में अभिमान भी कर रहे हो, मैं गृहस्थी में हूं अथवा मैं वानप्रस्थ में कर्म कर रहा हूं करके, ऐसे जो आश्रम में अभिमान करने वाला देहात्मा बुद्धि वाला कौन? कर्मी। निंदंतु, ज्ञानी की निंदा करे, ज्ञानी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जिस प्रकार पामर अथवा लंपट के द्वारा किया हुआ निंदा से कर्मी का कुछ बिगड़ता नहीं, हानि नहीं होता है, वैसा ही अपने वर्णाश्रम में निरत और कर्म करने वाले कर्मियों के द्वारा तत्वज्ञानी की निंदा करने से कुछ हानि भी नहीं, उसका कुछ तत्वज्ञान में कोई आघात भी नहीं होता है, तत्वज्ञान में कोई दोष भी नहीं आता है। ये तात्पर्य कोई बोले देहात्मतयो, आगे अन्वय आश्रम मानिना। एक तो देह में आत्मबुद्धि है और आश्रम मानिना, आगे अन्वय आश्रम अभिमानी। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा बुद्धम बोल तो ज्ञानी, बुद्ध शब्द से लेना ज्ञानियों, निंदंतु निंदा करे, तो जाने का कुछ बिगड़ता नहीं है। जिस प्रकार पूर्वपक्षी ने प्रश्न किया था उसी प्रश्न के द्वारा उनको वही उत्तर दिया सिद्धांति ने। आगे बता रहे प्रासंगिकम परिसमाप्य, ये बीच में जो आया था ना ये प्रासंगिक है। प्रासंगिक कहते हैं स्मृतस्य अनपेक्षत्व, स्मृतस्य अनपेक्ष। मान लीजिए कोई प्रकरण चल रहे, उस प्रकरण संबंधी कोई आपको स्मरण हो गया तो उसको भी बोला जाता है। जैसे मान लीजिए भागवत चल रहे तो उसमें राम अवतार आ गया तो कुछ राम की कहानी भी सुनाया जाता है। इसका मतलब वो रामायण सुना रहे बात नहीं, वो प्रासंगिक आ गया। इसी प्रकार यहां भी अभी तक जो बता दिया है प्रासंगिक है, प्रकरण नहीं है। प्रकरण अलग है प्रासंगिक, जैसे प्रकरण है भागवत का और राम का जो बता रहे वो प्रासंगिक, वैसे ही अभी तक तो बीच में थोड़ा बताया वो प्रासंगिक है। प्रकरण चल रहा था ध्यान को लेकर है ना, ज्ञानी को लेकर, तो वही बता रहे। प्रासंगिकम परिसमाप्य, जो प्रसंग वशात बीच में आया था उसकी समाप्ति करके, प्रकृतम अनुसरति, जो प्रकरण चल रहे उसका ही अनुसरण कर रहे, प्रकरण में ला रहे अभी। देखिए तदित्तम तत्व विज्ञाने साधनानुपमर्दनात् ज्ञानिनाचरितुं शक्यम् सम्यक् राज्यादिलौकिकम्। तो तदित्तम, तदित्तम, तद बोलते हैं तस्माद्, इसलिए इत्तम बोलते इस प्रकार। तत्व विज्ञाने अर्थात ज्ञाने को यदि ज्ञान हो गया, तत्वबोध हो गया, तत्व विज्ञान बोलते ठीक ठीक से उन्होंने उस तत्व को, परोक्ष नहीं अपरोक्ष, अपरोक्ष रूप से तत्व को जान लिया। साधना अनुपमर्दनात्, साधना अनुपमर्दन का मतलब है लोक व्यवहार का साधन मनादि अभी तक हानि नहीं हुआ है। साधन शब्द से मतलब है लोक व्यवहार का साधन कौन है, मन है, क्योंकि मनसा पश्यति मनसा श्रुणोति, जितना भी हम व्यवहार करते हैं मन से करते, मन से कहां से कर रहे हैं, मन है माध्यम है, मूल मन है, मन में चिंतन करते हैं, वाणी को प्रेरणा देते हैं, उसके बाद सारा व्यवहार, इसलिए मूल मन माना जाता है। पागल दे के कहां व्यवहार करता है, नहीं कर सकता है। सुषुप्ति में कहां व्यवहार करते है? होता है क्या, कुछ नहीं हो, मन नहीं है, इसलिए मन से ही व्यवहार हो रहा है सारा। ये मेरा है, ये पराया है, अच्छा है खराब है, अनुकूल है प्रतिकूल है, मन से होता है, इसको संकेत कर रहे हैं। साधन का मतलब लोक व्यवहार के साधन मन आदि है उनका, किसका, ज्ञानी का, क्योंकि जब तक प्रारब्ध रहेगा तब तक मन रहेगा, क्योंकि प्रारब्ध से केवल स्थूल शरीर टिका है ऐसी बात नहीं, सूक्ष्म शरीर भी टिका है। सूक्ष्म शरीर दो में टिका, भले भी एक बार बताया था, प्रारब्ध और संचित में, किंतु संचित एक टांग टूटा है ज्ञानी का, संचित कर्म नष्ट हुआ ना ज्ञान से, इसलिए वो टूटा है, एक टांग में टिका है, इसलिए प्रारब्ध में स्थूल शरीर भी है सूक्ष्म है, सूक्ष्म शरीर तो मन रहेगा ही, तो इसलिए बोल रहे। तो अनुपमर्दनात्, जितने भी साधन है मन आदि, वो उपमर्दन मतलब नष्ट ना होने से, ज्ञानी ना आचरितुम शक्या, ज्ञान भी व्यवहार करता है, जैसा अज्ञानी व्यवहार कर रहे हैं ना वैसा ही, क्या व्यवहार करता है, लौकिकम साम्राज्यादि सम्यक, लौकिक व्यवहार भी करेंगे, लौकिक में जो जो साम्राज्य है अर्थात साम्राज्य बोलते जो भी लेना देना ये सारा व्यवहार करेगा, ज्ञान होने के बाद वो चुपचाप बैठेगा ऐसी बात नहीं, सारा व्यवहार करेगा, किंतु वो व्यवहार उसका बाधक नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए है उसमें कर्तृत्वपन नहीं है। कर्म तभी माना जाता है, गीता में बताना पंचेतानि, पांच करण है तभी कर्म माना, शरीरम अधिष्ठानम तथा कर्ता, ये पांच हो तभी कर्म माना जाता है, यही बता रहे टीका में लेके थोड़ा सा। तत् बोलते तस्मात् कारणात्, तत्का इत्तम उक्तेन प्रकारेण तत्वज्ञाने सति साधनः अनुपमर्दना, साधन का उपमर्दन ना होने से लौकिक व्यवहार साधनानां मनादि नाम मनहे शरीरादि रहने से अविलहा बना लौकिकम राज्यादि, तो इसलिए बोल रहे अविलपना, लौकिक राज्य आदि बोलते राज्य परिपालन, जैसे जनक राज्य परिपालन भी करेंगे, उपदेश भी करेंगे। वा ज्ञानिना सम्यक आचरितुम शक्यते, राजा भी बन सकता है और अन्य भी व्यवहार कर सकता है, क्योंकि साधन है इसलिए, किंतु उससे बाधक नहीं है। तो यहां तक आप लोगों ने विचार किया, विचार करते करते सारा विचार ही अविचार समाप्त हुए, उस स्थिति में स्थित हुए, इतना कहते हुए मेरे वाणी को विराम। ओम शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमः पार्वतीपते हर हर महादेव।